opije da preboli, da tu ljubav zaboravi i da više nju ne boli. Svi smo u životu voleli, a krivi, svi smo u životu ostavljeni bili. Svi smo u životu zaljubljeni bili, svi smo u životu zbog ljubavi. Zapeva da prebolim, da te kose zaboravim i da više nju ne volim. Svi smo u životu voleli, a krivi, svi smo u životu ostavljeni bili. Svi smo u životu zaljubljeni bili, svi smo u životu zbog ljubavi. Hoću društvo da počastim, da potrošim, da prebolim, da te oči zaboravim i da više nju ne volim.